دل گریہ کنا گریہ کنا گریہ کنا ہے بتلائیے سر آپ کا اے بابا کہاں ہے دل گریہ کنا گریہ کنا گریہ کنا ہے بتلائیے سر آپ کا اے بابا کہاں ہے معصوم تڑپتی رہی پامال بدن پر بدن شاہ زمن آئی ہے خزاں کیسی محمد کی چمن برسا ہے لہو تیگو سے ایک تشنا دہن پر اشکوں کا سمندر ہے جو آنکھوں سے روان ہے بتائیے سر آپ کا اے بابا کہاں ہے دل گریہ کنا گریہ کنا لاشے پہ یہی کہتی تھی شبیر کی پیاری کب آئے گی اب خیر سے بابا کی سواری کس طرح سے بدلی ہے یہ تقدیر ہماری کہتی رہی میت پہ یہی درد کی ماری بن آپ کے بابا میرا ویران جہاں ہے بتائیے سر آپ کا اے بابا کہاں ہے دل گریہ کنا گریہ کنا گریہ کنا ہے بتائیے سر آپ کا اے بابا کہاں ہے کرتی رہی لاشے پہ گلے پالی سکینہ چونی کبھی گردن کبھی زخموں بھرا سینہ ہے انگلی زخمی نہیں انگلی میں نگینہ ہے خاک پسر آج شہنشاہ مدینہ ہر زخم ہر ایک درد جنا ہی سے آیا ہے بتائیے سر آپ کا اے بابا کہاں ہے دل گریہ کنا گریہ کنا گریہ کنا ہے بتائیے سر آپ کا اے بابا کہاں ہے چلتے ہوئے دامن کو بجھاتی تھی سگینہ رو رو کے شہیدی کو بلاتی تھی سگینہ نوحے مصائب کے سناتی تھی سگینہ روتے ہوئے ہر لاش پی جاتی تھی سگینہ کہتی تھی یہی آئے میرا بابا کہاں ہے بتائیے سر آپ کا اے بابا کہاں ہے دل گریہ کنا گریہ کنا گریہ کنا ہے بتائیے سر آپ کا اے بابا کہاں ہے ایک لاش سے آئی یہ صدا سگینہ آ کر میرے سینے سے لپٹ جاؤ سگینہ تم صبر کرو مجھ کو نہ تڑپاؤ سگینہ جو گزری ہے بابا کو وہ بتلاؤ سگینہ رو نہ میری جان کے یہ بابا یہاں ہے بتائیے سر آپ کا اے بابا کہاں ہے دل گریہ کنا گریہ کنا گریہ کنا ہے بتائیے سر آپ کا اے بابا کہاں ہے سن کر یہ صدا ہو گئی بے حال سکینہ لپٹاتی رہی لاشے پامال سگینہ لاشے پہ بیان کرتی تھی احوال سگینہ لاشے نے کہا رو کہ میری حال سگینہ کیوں بال ہے نیلے لہو کانوں سے رواں ہے بتائیے سر آپ کا اے بابا کہاں ہے دل گریہ کنا گریہ کنا گریہ کنا ہے بتائیے سر آپ کا اے بابا کہاں ہے اس لاش پہ دو بیوی روتی رہی ہائے اس شام غریب آپ پہ تھے بس درد کے ساری، یہ ماہ ظفر اور محمد نے سنائی، بے ساختہ یوں آنکھوں سے آنسو نکل آئے، یہ نوحہ نہیں پیغام سرور کی عزا ہے، بتائیے سر آپ کا ہے بابا کہاں ہے، دل کے لیے کنا کے لیے کنا کے لیے کنا ہے، بتائیے سر آپ کا ہے